aking taglay. San man mapadpad ng hangin, hindi magbabago aking pagtingin. Pangako natin sa may kapal na tayo lamang sa habang buhay.